ये जो तत्पाशु है ये दो तरफा होगा। बाहर वाला ये मालूम करेगा कि अंदर कौन, कोई औरत बोल रही है या कोई मर्द बोल रहा है या कोई बच्चा है या कोई आवाज नहीं आ रही, और अंदर वाला ये मालूम करेगा कि बाहर कौन है। तो तस्तानिसु एक तरह से मुतारिफ होने के लिए है कि जब तक ये ना पता चले कि अंदर कौन है और उसने इजाजत दी है या नहीं, उस वक्त तक अंदर मत जाओ। बाज़ उलमा ने तस्तानिसु का माना तस्तअज़िनु भी किया है, अंदर दाखिल होने की इजाजत तलब करना। मुस्नद अहमद में है कि सहाबा कराम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्तीनास क्या है? फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहना, खंकारना। यानी अगर बेल नहीं है, दरवाजा नहीं है कि जिस पे नॉक करें, तो आप क्या कर सकते हैं? सलाम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, ये कोई भी अच्छे लफ्ज बोल सकते हैं आप। इसी तरह एक हदीस से यह भी पता चलता है कि आप पहले सलाम करते फिर दाखिल होने की इजाजत तलब करते, यानी सलाम से मानूस करते, फिर उसके बाद पूछते कि अंदर आ जाए। यानी अल्लाह अकबर कहने के बजाय या सुभान अल्लाह कहने के बजाय पहले अस्सलामु अलैकुम कह देते, और फिर जब अंदर से कोई बोलता क्या करते, इजाजत मांगते, फिर इजाजत मिलती तो अंदर जाते, फिर अंदर जाके दोबारा भी सलाम किया जा सकता है। हदीस से यह पता भी चलता है कि आप पहले सलाम करते फिर दाखिल होने की इजाजत लेते, और आपका ये मामूल भी था कि तीन मरतबा आप इजाजत तलब करते, जवाब ना आता तो वापस लौट आते, और ये भी आपकी आदत थी कि इजाजत तलबी के वक्त आप दरवाजे के दाएं या बाएं जानिब खड़े होते ताकि एकदम सामना ना हो। अब आप देखें कि यहाँ पर अगर हम तस्तानिसु को तस्तअज़िनु में लें इजाजत मांगने के मानों में, तो उसमें ये बात भी है कि इंसान अपना नाम लेकर इजाजत मांगे कि मैं फुलां बोल रहा हूँ या फुलां हूँ, क्या मुझे इजाजत है? जैसे सहाबा कराम का तरीका था। हदीस में आता है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आकर ये अल्फाज बोले, अस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, अयदखुलु उमर। यानी सलाम के बाद क्या कहा कि क्या उमर दाखिल हो सकता है? सही मुस्लिम में है कि हजरत अबू मूसा अशरी हजरत उमर के पास गए तो इस तरह के अल्फाज बोले, अस्सलामु अलैकुम, हाजा अबू मूसा, अस्सलामु अलैकुम, हाजल अशारी। यानी एक दफा अपनी कुनियत बोली, दूसरी मरतबा निस्बत बोली, और एक मरतबा एक नाम लेके दूसरी दफा दूसरा क्यों लिया? ताकि मजीद वजाहत भी हो जाए, दूसरा अच्छी तरह पहचान ले। और तर्जुमा इसका क्या है? अस्सलामु अलैकुम, ये अबू मूसा है, अस्सलामु अलैकुम, ये अशरी है, यानी अबू मूसा अशरी है। क्योंकि बाज़ वक़्त अगर अधूरा नाम लिया जाए तो दूसरा शख्स पहचान नहीं पाता। अगर वो सिर्फ इतना कहते ही अबू मूसा है, अबू मूसा हो सकता है किसी और की कुनियत भी हो, तो घर वाले को मुगालता लग जाए और वो इजाजत दे दे, और जब वो अंदर आ जाए तो पता चले कि नहीं, इसको तो इजाजत नहीं देनी थी। तो इसलिए पूरी तरह वजाहत के साथ अपना तारुफ कराया जाए। लेकिन हमारे यहाँ आमतौर पर कैसे होता है, अपना नाम नहीं बताते, क्या कहते हैं? मैं हूं, दरवाजा खोलें। इस सिलसिले में भी एक रिवायत है, खतीब बगदादी ने अली बिन आसिम से रिवायत किया है कि वो बसरा गए तो हजरत मुगीरा बिन शोबा की मुलाकात को हाजिर हुए, दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत मुगीरा ने अंदर से पूछा, कौन है? तो जवाब दिया, अना, मैं हूं। हजरत मुगीरा ने फरमाया कि मेरे दोस्तों में तो कोई भी ऐसा नहीं जिसका नाम अना हो। फिर बाहर तशरीफ लाए और उनको हदीस सुनाई कि एक रोज हजरत जाबिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इजाजत लेने के लिए दरवाजे पे दस्तक दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर से पूछा, कौन साहब? तो जाबिर ने यही लफ्ज कह दिया, अना, मैं हूं। तो आपने डांट कर फरमाया, अना अना। यानी अना अना कहने से क्या फायदा? अच्छा, हम लोग आमतौर पर क्या करते हैं? अच्छा, पहचाना भी नहीं, آواز بدل کے پہلے بات شروع کرتے، پھر کہتے پہچانا ہی نہیں، اب کہاں پہچانیں گے آپ. اور اس کے ساتھ شکایات کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، شکوے اور ناراضگی کا. تو اس میں بھی ہم بعض اوقات دوسرے کو دیر تک پریشانی میں مبتلا رکھتے ہیں اور اس طرح انجوائے کرتے ہیں. تو اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض لوگ پہلے سلام کر رہے ہیں پھر اجازت مانگ رہے ہیں، بعض جگہ پہلے اجازت ہے پھر سلام ہے، کہیں دستک دی جا رہی ہے اور کہیں کسی اور طرح مانوس کیا جا رہا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ گھر والوں کو اپنا تعارف کرانا اور گھر والوں کا بھی تھوڑا تعارف کر لینا. اس آیت میں دو بنیادی حکم ہے، نمبر ایک تستانسو، پھر تستانسو کے اندر دو چیزیں ہیں اور وہ کیا ہے کہ آنے والا بھی تعارف کرائے اور گھر والے کا بھی تعارف حاصل کرے. تعارف سے مراد یہاں پہچان ہے کہ اندر ہے کون. مثلا ایک گھر میں بہت سے لوگ رہتے ہیں، آپ کسی ایک خاص شخص سے ملنے کے لیے گئے اور جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں وہ گھر پر ہی نہیں، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں تو پھر ڈیرا جما لیتے ہیں، وہ اگر گھر پر نہیں بھی تو دوسروں کا وقت ضائع کرتے ہیں. اس لیے جس سے ملنے کے لیے آپ گئے ہیں اس کا معلوم کرنا ضروری ہے اور آنے والا اپنے بارے میں بھی واضح طور پر بتائے، الفاظ یا طریقہ کار حالات اور ضرورت کے مطابق کوئی بھی ہو سکتا ہے. اچھا اسی طرح پوچھنے تک خاموش کھڑے رہنا یہ بھی درست نہیں. سوچتے ہو کہ بعض اوقات شیطان ہمیں کس کس طرف ٹریپ کرتا ہے نا، ہم ان ساری چیزوں کو ایک لطیفے کے طور پر اور ایک دوسرے کو ستا کر خوش ہونے کے طور پر لیتے ہیں. یہ تہذیب کے خلاف ہے کہ کسی کے پوچھنے پر اس کو جواب نہ دیا جائے. اسی طرح یہ ہے کہ آنے والا گھنٹی پہ گھنٹی نہ بجاتا جائے، ناک کرنے لگا ہے تو کرتا ہی نہ چلا جائے، بلکہ رک رک کر تین دفعہ سلام کرے اگر وہ سلام کے ذریعے اجازت لے رہا ہے، اور اگر ناک کر رہا ہے تو اس میں بھی ایک دفعہ، پھر تھوڑا سا وقفہ، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گھر والے کسی ایسے جگہ پر ہوں جہاں آواز نہیں جا رہی، یا ہو سکتا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہو، یا کوئی نہا رہا ہو، یا کوئی ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ فون پہ بات کرے تو اس چیز میں دروازہ بھی بجنے لگتا ہے. اب فون والے کو آپ یہ نہیں سمجھا پاتے کہ وہ دوسری طرف سے کال آ گئی ہے، اور اس طرح انسان نہ اس کی بات سنتا، پھر وہ پوچھتے آپ صحیح سے بات نہیں کر رہے، اور دروازے والا بعض اوقات دروازہ بجا بجا کے اور شور مچا کے واپس بھی جا چکا ہوتا ہے، اور اس طرح گھر والے کو اس کی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ ہوا کیا، اور دیر تک بعد میں انسان ایسے گلز میں مبتلا رہتا ہے کہ شاید کسی آنے والے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی آمد کا انتظار ہوتا ہے، جیسے کسی نے فون پر اطلاع دی کہ میں آ رہا ہوں، اب آپ انتظار میں ہیں. اتنے میں آپ کیا ہوا کہ انتظار کرتے کرتے آپ کو ضرورت پیش آئی کہ آپ واش روم میں چلے گئے. اب وہ آیا، اس نے دروازہ ناک کیا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، سات ہی گھنٹیاں بجائیں اور وہ گیا غصے میں، کہ اطلاع بھی دی تھی پھر بھی پرواہ نہیں کی، خود گھر سے غائب ہے. حالانکہ غائب نہیں ہوتے، گھر کے اندر ہی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے میں آ رہا ہوں، اب وہ آ رہا ہے، آ رہا ہے، بہت دیر ہو رہی ہے، نماز کا وقت نکل رہا ہے، دوسرا شخص نماز شروع کر دیتا ہے کہ اچھا جب تک وہ آتا ہے میرے نماز کا وقت نہ نکلے، مثلا مغرب کی نماز یا عصر کی نماز کا وقت کم ہوتا ہے. ایسے میں عین اس وقت جب آپ نے اللہ اکبر کہی بل بجنا شروع ہو گئے. تو ایسی صورت میں آنے والے کو بھی تھوڑی تہذیب کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ایک دفعہ بل بجانے کے بعد تھوڑی دیر رک کر صبر کر کے پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، اور اسی طرح کوئی بھی طریقہ اطلاع دینے کا ہو اس میں ایسا ہی کرنا چاہیے. آنے کی اطلاع دینے کا ایک بہت ہی مہذب طریقہ وزٹنگ کارڈ بھیجنا ہے. یعنی آپ نے دروازہ ناک کیا، کوئی بچہ آیا، آپ بجائے اس کے کہ اسے لمبی تقریر کر کے سنایا، وہ میں تمہارے ابا کا، وہ فلاں جگہ کا کلاس فیلو ہوں، اور پھر یہ ہوا وہ ہوا، اور بچہ اس کو پوری طرح سمجھ نہ پائے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، تو اس سے بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. ایسے میں اگر آپ اپنا وزٹنگ کارڈ دے دیتے ہیں یا بیل بجا کے نیچے سے ڈال دیتے ہیں یا لیٹر باکس ٹائپ چیز بعض اوقات گھروں کے ساتھ لگی ہوتی ہے, اس میں سے اندر پھینک سکتے ہیں, تو آپ دوسرے کو آنے کی اطلاع اس طرح بھی دے سکتے ہیں. اور یہ بہت ہی معقول طریقہ ہے, اور اس میں دوسرے کو ایک دم پوری پہچان ہو جاتی ہے, کیونکہ اس میں آپ کا نام بھی ہے, آپ کا ایڈریس بھی ہے. اور ان کیس کے آپ گھر پر نہیں اور اگر کوئی چھوڑ جاتا ہے تو اس سے بھی دوسرے کو تسلی ہوتی ہے کہ کس نے کال کیا یا کون آیا, اور آپ اس کو کال بیک بھی کر سکتے ہیں. بعض اوقات ہم کہیں جاتے ہیں, اپنی کوئی اطلاع نہیں چھوڑتے, اور پھر اس کے بعد شکوہ خوب کرتے ہیں کہ ہم آئے تھے اور آپ گھر پر کیوں نہیں تھے. تو ایسی صورت میں ناراضگی کا اظہار کرنے کی بجائے اپنا فرض بھی پورا ادا کرنا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر ساتھی یہ فرمائے کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیل پہ بیل بجا رہے ہیں, کوئی نہیں نکلا, لیکن گھر کا دروازہ کھلا ہے. تو آپ سوچے کہ دروازہ تو کھلا ہی ہے, کوئی جواب نہیں دے رہا, میں اندر جاؤں. فرمائے نہیں, اگر تم اندر کسی کو نہیں پاتے تو اندر مت داخل ہو. حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ, یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے, اس کے بغیر مت اندر جاؤ. کیوں, اس صورت میں کیا خطرہ ہے اندر جانے میں, کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اندر جائیں اور اندر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوا ہوا ہو اور آپ ڈر کے مارے فوراً باہر نکلے, اتنے میں باہر سے کوئی آپ کو دیکھ لے, خدا نخواستہ کسی گھر کے اندر کوئی ڈیتھ ہو چکی ہو یا کوئی قتل ہو چکا ہو یا کچھ. ایسے واقعات اگرچہ بہت ریئر ہوتے ہیں لیکن بہرحال ہوتے ہیں. اب آپ نے بیل کی, دیکھا اندر سے کوئی نہیں نکلا, تو آپ تنہائی اندر چلے گئے, یہ درست نہیں. ایسی صورت میں اگر کوئی انیوژل سی سچویشن ہو تو اکیلے نہیں جانا چاہیے, دو چار لوگوں کو ساتھ لے کر جانا چاہیے, تاکہ خدا نخواستہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں یا کسی انیوژل واقعے کی صورت میں آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی گواہ ہوں. اب دیکھیں نا کہ اگر مثلاً کوئی اکیلا اندر چلا گیا اور اکیلا نکل رہا تھا, پڑوسی نے دیکھ لیا کہ ہاں فلاں شخص اندر سے نکل رہا تھا, وہ نکل کے گھر گیا تو پیچھے سے پتہ چلا اندر ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے وہ اس کے نام لگا دی جائے کہ جی وہ نکلا تھا اس وقت. تو اس میں کئی ایک احتمالات ہو سکتے ہیں, کئی اور وجوہات بھی ہو سکتے ہیں. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ, پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے. اور ہاں ایک اور صورت, وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا, اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس بھی چلے جاؤ. یعنی ضروری نہیں کہ اگر تم اجازت مانگو تو تمہیں اجازت دی ہی جائے, یعنی اجازت مانگنے سے اجازت مل جانا ضروری نہیں یا حق نہیں. اگر لوٹنے کو کہا جائے تو لوٹ بھی جاؤ. ہوا ازکا لکم, وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے, زیادہ اچھی بات ہے, اس میں تعلقات کے اچھے رہنے کے زیادہ امکانات ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ برا نہیں ماننا چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی شخص واقعی ایسی حالت میں ہو, مثلاً وہ سونا چاہتا ہے یا اس وقت کسی ایسی کنڈیشن میں ہے کہ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا یا کسی کو اٹینڈ نہیں کر سکتا, اور خصوصاً اگر آنے والا کسی خاص کام سے آیا ہو تو ایسی صورت میں اگر وہ کہتے کہ اس وقت نہیں پھر صحیح, تو آنے والے کو مائنڈ کیے بغیر چلے جانا چاہیے. اگر کوئی فون پر بھی اجازت مانگ رہا ہے آنے کی اور انسان مصروف ہے تو اس کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ کہہ سکے کہ ابھی ممکن نہیں کہ ملاقات ہو سکے, تو کال کرنے والے کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. اس میں بعض سلف کہتے ہیں کہ میں عمر بھر اس تمنا میں رہا کہ کسی کے پاس جا کر استیذان کروں اور وہ مجھے یہ جواب دے کہ لوٹ جاؤ تو میں اس حکم قرآن کی تعمیل کا ثواب حاصل کروں, مگر عجیب اتفاق ہے مجھے کبھی یہ نعمت نصیب نہ ہوئی. کہ کسی نے مجھے آج تک نہیں کہا کہ واپس جاؤ, کیونکہ یوں لگتا ہے کہ ہر معاشرے کے اندر لوگ اس بات کی جرات نہیں رکھتے, یا ایسا کہنا بہت سے مسائل کا بعض اوقات سبب ہوتا ہے, اس لیے اس کی ہمت نہیں کرتے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ انتہائی مشکل میں, انتہائی مجبوری, انتہائی تکلیف میں بھی ہوتے ہیں لیکن آنے والے کو نہ نہیں کر سکتے. آنے والا آ جاتا ہے, پھر جب وہ پوری طرح اس کو اٹینڈ نہیں کر پاتے تو آنے والا آ کر خوش ہونے کی بجائے ناراض ہو کر جاتا ہے. تو وہ جو بعد کی ناراضگی ہے اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے, ہم وقتی ناراضگی کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مائنڈ نہ کرے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کی نفسیات، ضروریات، حالات سے اچھی طرح واقف ہے. اس لیے کیا کہا کہ اگر تمہیں کہا جائے واپس چلے جاؤ تو چلے جاؤ، دوسرے کا عذر قبول کر لو، خوش دلی سے واپس جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. یعنی ناراض ہو کر نہیں جاؤ. ساتھی فرمایا واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو جانتا ہے. یعنی کس دل سے گئے ہو، ناراض ہو کر گئے ہو یا خوشی سے گئے ہو، اللہ کو سب پتا ہے. اور اللہ کو صرف آنے والوں کا نہیں، گھر والے کا بھی پتا ہے کہ کیا وہ کسی مجبوری کی وجہ سے کسی کے ملنے سے انکار کر رہے ہیں یا بے وجہ. کیونکہ دوسری طرف اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، وہ ان لزورک علیک حق، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے. یعنی اگر کوئی تمہاری زیارت کرنا چاہتا ہے، تم سے ملاقات کا شوقین ہے، تو اس کا بھی تم پر حق ہے، اس کو بھی وقت دو یا اس کو بھی آنے دو. یہ نہیں کہ انسان بلا وجہ انکار ہی کرتا چلا جائے، اور مردم بیزار ہو، انسان بیزار ہو، کبھی کسی سے ملنا ہی نہ چاہے. جو بعض افراد معاشرے میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں نا، جو کبھی بھی کسی سے ملنا نہیں چاہتے، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں. اور پھر یہ کہ جو واپس جانے کی بات ہے، یہ کب واپس جانا چاہیے، نہیں کہ بس ایک بیل بجائی، 3 سیکنڈ کے اندر جواب نہیں آیا، ہم واپس جا رہے ہیں، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب کیا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت مانگنے کے باوجود اگر کوئی خاموش ہے اور اجازت نہیں ملی، تو یہ بھی ایک خاموش انکار ہے، تو اس صورت میں واپس چلے جانا چاہیے. مسلم احمد میں حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کے مکان پر تشریف لے گئے، سنت کے مطابق باہر سے استیذان کے لیے سلام کیا، السلام علیکم. حضرت سعد بن عبادہ نے سلام کا جواب تو دیا مگر آہستہ کے حضور نہ سنے. پھر آپ نے دوبارہ سلام کیا، حضرت صاحب سنتے اور آہستہ جواب دیتے. 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے. جب حضرت صاحب نے دیکھا کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، تو گھر سے نکل کر پیچھے دوڑے اور یہ عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہر مرتبہ آپ کی آواز سنی اور جواب بھی دیا مگر آہستہ دیا، تاکہ زبان مبارک سے زیادہ سلام کے الفاظ میرے بارے میں نکلے. یعنی آپ کہہ رہے تھے تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، تو میں چاہتا تھا کہ اور زیادہ آپ کہیں، کیونکہ یہ میرے لیے مجھے بھی برکت ہوگا. اس کے بعد حضرت سعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ گھر لے گئے، انہوں نے کچھ مہمانی کی اور آپ نے اس کو قبول فرمایا. پھر اسی طرح اگر 3 مرتبہ کسی نے اجازت لی اور کوئی جواب نہیں آیا، تو اب یہ حکم نہیں کہ آپ وہاں جم کے بیٹھ ہی جائیں کہ مجھے پتا اندر تو کوئی ہے. یعنی ایک طرح زبان سے کوئی کہہ دے چلے جاؤ، اب کسی نے کہا نہیں چلے جاؤ، خاموشی ہے، تو یہ نہیں کہ اندر خاموشی تو آپ بھی باہر خاموشی سے بیٹھ جائیں، نہیں، خاموشی سے چلے جانا چاہیے. لیکن اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات دروازے پر انتظار کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی اجازت تو مل جائے لیکن اس میں کچھ انتظار کب کہا جائے. اسی لیے پہلے زمانے کے گھروں میں ایک دیوڑی ہوتی تھی. دیوڑی کا کیا مطلب تھا کہ گھر کے ایک باہر کا دروازہ ہوتا تھا، پھر ایک گھر کے صحن میں دروازہ کھلتا تھا، اس دو کے درمیان بیچ کا ایک حصہ ہوتا تھا جو ایک طرح سے انتظار گاہ ہوتی تھی برزخ. یعنی کہ ایک تو گھر کے باہر کا حصہ، ایک گھر کے اندر کا، اور ایک ان دونوں کے بیچ کا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ ذرا سا انتظار کریں، ابھی اندر اطلاع دیتے ہیں، یا یہ کہ مثلا کسی نے دروازہ نوک کیا، نوکر نے دروازہ کھولا، باہر سے کسی نے پوچھا، پھر وہ اندر سے اجازت لینے کے لیے گیا، اور ہو سکتا ہے کہ شاید وہ کھانا سو رہے ہوں یا کھانا کھا رہے ہوں یا واش روم میں ہوں، اب اس آنے جانے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ اندر گیا ہو اور واپس آنے میں اگر تھوڑی دیر ہو تو اس میں پھر پریشان کرنا شروع کر دے انسان، یا یہ کہ پھر پیچھے ہی چل پڑے. اس کے بارے میں آتا ہے قرآن پاک میں، جب اعرابی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اجازت طلب کرتے تو اجازت بھی نہیں بلکہ حکم دیتے تھے کہ یا محمد اخرج، یعنی دوپہر کا وقت ہو، سویر کا، شام کا، جب بھی ہوتا ان کا دل کیا ہوتا کہ بس جب وہ آئے ہیں انہیں اٹینڈ کر لیا جائے. تو اس پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، اگر اس وقت وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود نکل آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا. اس لیے ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اگر عمر میں بڑے یا کسی بیمار یا کسی عالم یا کسی مصروف شخص کے پاس جانے کا اتفاق ہو, پہلے سے اطلاع نہ دی ہو, اور انسان ایسے وقت میں پہنچ جائے کہ وہ اندر جانے کے لیے یا اجازت مانگنے کے لیے بھی ایون اچھا وقت نہیں, تو انسان باہر ہی صبر کر لے, گاڑی میں بیٹھ جائے یا کسی بھی اور جگہ پر انتظار کر لے. مثلاً آپ کسی دوسرے شہر میں گئے ہیں اور اپنے کسی دوست سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, اور وقت ایسا ہے کہ جو بالکل کھانے کا وقت ہے یا دوسرے کے آرام کا وقت ہے, یا بعض اوقات آدھی رات کو آپ کہیں پر پہنچے ہیں, تو یہ نہیں کہ گھر والوں کی جا کر نیند خراب کی جائے. اس میں انسان کچھ انتظار کہیں باہر بھی کر سکتا ہے, اور اس کو بھی برا نہیں ماننا چاہیے, کیونکہ اصل چیز کیا ہے کہ دوسرے کو اذیت نہ دی جائے, دوسرے کو ناروا تکلیف نہ پہنچائی جائے محض اپنے فائدے یا اپنے مطلب کی خاطر. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات کسی انصاری صحابی کے دروازے پر پوری دوپہر انتظار کرتا رہتا ہوں کہ جب وہ باہر تشریف لائیں تو ان سے کسی حدیث کی تحقیق کروں, اور اگر میں ان سے ملنے کی اجازت مانگتا تو وہ ضرور مجھے اجازت دے دیتے, مگر میں اس کو خلاف ادب سمجھتا تھا, اس لیے انتظار کی مشقت گوارا کرتا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی خصوصاً ایسے لوگ, مثلا استاد ہیں یا بزرگ ہیں یا کوئی بھی ایسے مقام پر ہیں کہ جن کو بے وقت تکلیف دینا عام لوگوں کو تکلیف دینے سے زیادہ برا ہے, تو وہاں پر انسان جا کر کٹکھٹائے بھی نہ, ڈسٹرب بھی نہ کرے, بلکہ صرف انتظار کرے کہ اب اس وقت ان کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے, جب وہ نکل رہے ہوں گے تو اس وقت ان سے کوئی بات پوچھ لی جائے گی, تاکہ دوسرے شخص کے کام میں خلل نہ آئے. اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان گھر پہ تنہا ہوتا ہے, آپ پڑھ رہے ہیں, اتنے میں ایک فون بجتا, آپ وہ رکھتے ہیں, آپ پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں, اتنے میں دروازہ بجا رہا, پھر بند کر کے پھر اٹھتے ہیں اور کوئی بھی کام نہیں کر پاتے. تو خاص طور پر وہ لوگ جو لوگوں ہی کی خدمت کے کسی کام پر لگے ہوئے ہوں, اگر ان کو بار بار ڈسٹرب کیا جائے گا تو اس میں ایک اجتماعی نقصان کا اندیشہ ہے, یعنی سب کا حرج ہوگا. اس لیے حضرت ابن عباس جو تھے وہ جب کسی سے کچھ سیکھنا چاہتے تھے تو اس کو ڈسٹرب کیے بغیر انتظار کرتے پوری پوری دوپہر. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ گرم لو اور ہوا ان کے چہرے پہ پڑتی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ صبر سے انتظار کرتے رہتے اور دوسرے کو اذیت اور تکلیف سے بچاتے. اس میں آپ دیکھیے کہ اجازت لینے کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ اجازت مانگتے وقت دروازے سے ہٹ کے کھڑے ہوں. حضرت صوبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا دخل البصر فلا اذن, کہ جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر خود داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنے کا کیا موقع رہا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا, عین دروازے پہ کھڑا ہو کر اجازت مانگنے لگا, تو آپ نے اسے فرمایا, پرے ہٹ کر کھڑے ہو, اجازت مانگنے کا حکم تو اسی لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو دروازے کے عین سامنے کھڑے نہ ہوتے, کیونکہ اس زمانے میں گھروں کے دروازوں پہ پردے نہیں لٹکائے جاتے تھے, آپ دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر اجازت طلب کیا کرتے تھے. حضرت انس خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں باہر سے جھانکا, حضور اس وقت ایک تیر ہاتھ میں لیے ہوئے تھے, آپ اس کی طرف اس طرح بڑھے جیسے اس کے پیٹ میں جھونک دیں گے اس تیر کو, یعنی اتنا غصہ کیا آپ نے. ایک اور حدیث بھی اس سلسلے میں سنانا چاہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو ایک کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو کچھ گناہ نہیں. یعنی حالانکہ کسی کی آنکھ پھوڑنے کا اس کا بدلہ کس طرح ہوگا, کہ العین بالعین, آنکھ پھوڑے تو آپ کی آنکھ پھوڑی جائے گی, لیکن اس صورت میں کوئی بدلہ نہیں ہوگا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے, جس نے کسی کے گھر میں جھانکا اور گھر والوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو ان پر کچھ معافضہ نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط میں نظر دوڑائی وہ گویا آگ میں جھانکتا ہے. یعنی بعض اوقات کسی گھر میں ہم جاتے ہیں نا تو وہاں کسی کی کتاب پڑی ہوتی ہے, کوئی خط یا کوئی کاغذات پڑے ہوتے ہیں, تو ہمیں کیا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہم بھلا یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے. میرے ساتھ اکثر یہ مشکل ہوتی ہے کہ لوگوں کے بعض بہت امانتیں ہوتی ہیں لکھی ہوئی, کسی کا کوئی مسئلہ لکھا ہوا آتا ہے, کسی کی کوئی بات ہوتی ہے کہ جو ہر ایک کو بتانے کا مطلب نہیں اور نہ ہی کسی دوسرے کو اس سے جاننے کی غرض ہے. بعض اوقات یہ مشکل ہوتی ہے کہ آپ کو کام کرنا ہے اور کوئی بغیر اجازت کے آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا, اور پھر بیٹھ نہیں گیا بلکہ بغیر اجازت کاغذ بھی اٹھانا شروع کر دیے کہ اچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے. بعض اوقات اگر پاس کھڑے ہیں تو کاغذوں میں جھانکنا شروع کر دیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آفیسز کی صفائی کے لیے کسی دوسرے کو آپ کو کہنا پڑتا ہے, تو اب آپ ساتھ صفائی کر رہے ہیں اور ساتھ اٹھا اٹھا کے نیچے سے فائلیں دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ کس سے متعلق ہے, وہ کس چیز سے متعلق ہے. اور بعض لوگ تو اس حد تک تجسس کرتے ہیں کہ خود اگر انہیں داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا تو دوسروں سے پوچھتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی سبق ہی سیکھنا چاہتے ہوں, لیکن سبق سیکھنے کے لیے تو کلاس روم ہوتا ہے, نہ کہ کسی کی پرائیویٹ لائف میں مداخلت کرنا. عموماً خاندانی تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ اپنے بچوں کو ہم بھیجتے ہیں رشتے داروں کے گھر رہنے کے لیے, چھٹیاں گزارنے کے لیے, ماموں کے گھر, خالہ کے گھر. پھر جب واپس آتے ہیں تو پوچھتے ہیں اچھا ممانی کس کے ہاں گئی تھی, کون کون آیا تھا, کیا پکا تھا, تمہیں کیا دیا تھا, کیا کھلایا تھا, کہاں لے کے گئے تھے. اور ان سب باتوں کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ کوئی خیر کے جذبات کم ہی ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ جاننا ہوتا ہے کہ اچھا ہمارے بچوں سے کیا سلوک کیا گیا. اور بچے تو بچے ہوتے ہیں, کوئی بات بھول بھی سکتے ہیں, کوئی بات کچھ کی کچھ بھی بنا سکتے ہیں. اور اس میں پھر دل میں غم پال لیا جاتا ہے کہ ہمارے بچوں سے اچھا سلوک نہیں ہوا اور ان کو صحیح طرح انٹرٹین نہیں کیا گیا, اور پھر اس سے کئی ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں.